Dajmy jeszcze, że w związku z decyzją Hanny Gronkiewicz-Waltz SLD cofnie z prokuratury doniesienie na prezydent stolicy. Zapowiada to Sebastian Wierzbicki z Sojuszu. Szkoda, że musieliśmy uciekać się aż do wniosku do prokuratury, żeby pani prezydent wreszcie podjęła tę decyzję. W prokuraturze pozostanie wniosek SLD przeciwko profesorowi Chazanowi. Z sejmowej mównicy pada pytanie. Co to oznacza murzyńskość? Pyta ministra Radosława Sikorskiego poseł niezrzeszony John Godson. Jak mówi, opinia Sikorskiego o murzynach go zaskoczyła i liczy na wyjaśnienia. Pomimo zaskoczenia zgadzam się z ministrem Sikorskim, że współpracy z USA jest niewiele warte. O, witam serdecznie panie ministrze. Oczekuję od pana ministra Sikorskiego tłumaczenie i wyjaśnienie. Pan pokazywał się jako taką osobę, która jest bardzo otwarta i jest przeciwko wszelkiego rodzaju rasizmu. Posłowi Godsonowi chodzi o wypowiedź ministra nagraną w czasie rozmowy z Jackiem Rostowskim. Sikorski miał wtedy stwierdzić, że problem w Polsce jest, że mamy płytką dumę i niską samoocenę. Taka murzyńskość. Dzisiaj milczy, ale już wcześniej z tych słów tłumaczył się na Twitterze, zamieścił link do definicji słowa murzyńskość. Według niej to ruch literacki i polityczny, zapoczątkowany w 1930 roku w Paryżu w odpowiedzi na rozwój francuskiego kolonializmu i rasizmu. Na nic protesty. Radni z Krakowa przegłosowali plan zagospodarowania przestrzennego okolic Zalewu Zakrzówek i nie będzie tam parku miejskiego, który proponowali ekolodzy, a częściowa zabudowa. Urzędnicy przekonują, że dzięki temu lepiej będzie chroniona przyroda. Zupełnie co innego myślą jej obrońcy. Zakrzówek jest zupełnie magicznym miejscem i budowanie tam osiedla byłoby zupełnie bez sensu moim zdaniem. Chodzi o to również, że są tam gatunki chronione, gniewoż plamisty na przykład. Nie można nie demonstrować przeciwko planom, które mają prowadzić do dewastacji tego terenu, bo tak należy nazwać koparki, tak należy nazwać piły, które będą wycinać te drzewa i krzewy. To będzie dewastacja środowiska. Ekolodzy zapowiedzieli złożenie wniosku do wojewody małopolskiego o uchylenie przyjętego przez radnych planu. Była salwa strażacka, pamiątkowe zdjęcia, poczęstunek i prezenty. Na lotnisku w Modlinie wylądował 2-milionowy pasażer. Przed południem przyleciał wraz z rodziną z Marsylii. Lotnisko działa od 2 lat, choć jeszcze niedawno jego działalność stała pod znakiem zapytania. Pół roku po otwarciu loty pasażerskie zostały wstrzymane ze względu na usterkę pasa startowego. Rok temu nikomu na lotnisku w Modlinie nie było do śmiechu. Pas startowy był już co prawda wyremontowany, ale żaden przewoźnik nie kwapił się, by korzystać z portu. Wreszcie po długich negocjacjach Ryanair ogłosił, że jesienią wróci ze stołecznego portu Chopina do Modlina. Przejście Ryanaira z powrotem na lotnisko do Modlina było warunkiem przeżycia. Mówi redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Grzegorz Sobczak. Przewoźnik i jego klienci na tyle dobrze poczuli się w Modlinie, że już w listopadzie zeszłego roku można było świętować milionowego pasażera, a dziś 2-milionowego. W tej kadzi miodu jest jednak łyżka dziegciu. Trudno spodziewać się, że lotnisko będzie opierało swoją działalność tylko na jednym przewoźniku. Władze portu od dawna twierdzą, że próbują przyciągnąć innych przewoźników. Być może niedługo te starania będą nagrodzone. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z nowym przewoźnikiem. Mówi rzeczniczka portu Magdalena Bojarska. Wiele wskazuje na to, że 3-milionowego pasażera w Modlinie możemy się spodziewać za pół roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, w Warszawie ciemne chmury i to nie chodzi o to, że nad stadionem Legii zawisną, tylko burza się rozpoczęła i zaczęło padać. Zresztą tak w całym kraju dziś trzeba być przygotowanym na intensywne opady deszczu, lokalnie bardzo intensywne, także burze, które mogą być gwałtowne i tym burzom może towarzyszyć na przykład grad. Wieczorem i w nocy te zjawiska nie ustąpią, temperatura od 13 stopni na południu do 18 na północy, jutro pogodnie tylko na Pomorzu Środkowym, no, w Czasowicze nad Bałtykiem będą mieć dobrze. Na Pomorzu Gdańskim, w Czasowicze nad Zatoką Gdańską też, oprócz Gdyni, bo tam sinice zablokowały kąpiel w morzu. Poza tym przelotnie będzie padać deszcz. Na południu, wschodzie i południowym zachodzie burze z gradem i silnym wiatrem. Najcieplej w Augustowie 28 stopni, w Gdańsku, Szczecinie 26, podobnie w Bydgoszczy, w Warszawie, Rzeszowie 25, w Krakowie, Poznaniu 24, a najchłodniej, no i to ciekawostka, we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jeszcze w tej godzinie bardzo ciekawy reportaż o problemach Polaków, a w zasadzie potomków Polaków, którzy chcą z Kazachstanu przyjechać do ojczyzny swoich przodków. A ustawa i przepisy o repatriantach gdzieś utknęły. Nie wiem, czy w zamrażarce sejmowej, czy po prostu prace nie ruszyły z miejsca. Problem jest i o tym już za chwilę, teraz 8 minut po 18. Była już biała płyta, była już czarna płyta. No oni wpadli na to, żeby zrobić płytę różową i na pewno tę płytę w salonach muzycznych świetnie widać z daleka. To Tak, jak utwór, tak jak ten album, który widać w sklepie z daleka, tak ten utwór też się chyba wyróżnia na płycie. Jeden z mocniejszych punktów. Kasabian, to już za nami. A to jest utwór o bardzo ładnym tytule. Oni zresztą sami zaśpiewają. 12,5 minuty po 18. Przypomnę, w Warszawie rozpoczęła się burza, więc jak ktoś wraca, to pewnie w korku. Woli ścisłości, jeszcze informacja od pana Andrzeja z Zabrza, że był taki różowy album już w historii, to był taki podwójny album z największymi przebojami Elvisa Presleya. Dziękuję bardzo. 71335 albo zd3@polskiradio.pl. Także można dzwonić 22 i 7 trójek. Mówiłem o burzy. Ja dzwonię z Krakowa akurat, ale myślę, że to w wielu miejscach w Polsce dzisiaj mocno pada. A ja zauważyłem taką rzecz, że wielu kierowców, którzy mają światła do jazdy dziennej, zupełnie zapomina o tym, że z tyłu wtedy nie palą się u nich żadne światła. Może ktoś by im przypomniał, że warto zapalić normalne światła, bo ich nie widać. Jeszcze jedna rzecz. Dziś mecz przed nami, drugi półfinał, Holandia-Argentyna. Ja mówiłem o podsłuchiwanych, ale oczywiście zgodnie z prawem, bo to takie sympatyczne, nic nieznaczące rozmowy kibiców. No i państwo oczywiście dodają swoje. Jedna uwaga a propos mundialu, podsłyszana rozmowa kibica holenderskiego i niemieckiego. Holender mówi do Niemca, no my dzisiaj gramy z Argentyną, a Niemiec na to, tak, tak, wiem, my z nimi gramy w niedzielę. Reportaż w Trójce. Zmieniamy temat. Pierwsze polskie rodziny z Kazachstanu przyjechały do gminy Niepołomice w latach 90. Wtedy wierzyliśmy, że szybko ściągniemy do Polski wszystkich, którzy przyznają się do polskości. Mówili, deklarowały to kolejne rządy. Nie udało się. Repatriacja to jeden z wielu niespełnionych snów minionego 25-lecia, a Związek Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej szacuje, że do Polski chciałoby powrócić prawie 20 tysięcy potomków zesłańców w lat 30. Przed nami reportaż Ewy Szkurłat zatytułowany Puste stepy. W tej miejscowości, gdzie my mieszkali, to nie dużo tam było Polaków. W innych to tak. Tam za niedługo te stepy będą puste. No i w tych pustych stepach zostaną potomkowie zesłańców polskich, którzy no, po prostu nie mają gdzie wyjechać. Myśmy przyjechali 19 lat temu. Wtedy tak naprawdę repatriacja tylko się zaczynała w Polsce. ci wszyscy, którzy zostali w 40 latach zesłani, 39 czy tam 40, oni już dawno wrócili. W Kazachstanie żyją przede wszystkim potomkowie lat tych 30. Jak tu na przykład przyjeżdża nasza rodzina, to my się wspieramy, staramy się pomóc, żeby jak najszybciej się zaadaptowali. Przed wyjazdem pracowałem jako zawodowy kierowca. Lepiej zarabiałem niż inżynier dyrektor. Ja pracowałem w takiej firmie, że było 250 kierowców. Nas dwóch Polaków było. Ja pracuję w Świętnikach. Jak od początku zacząłem z lokacji starskiej. Już jedziemy, bo tam Oksana, jej siostra, do drugiej ma czas na Akademii Pedagogicznej dokumenty złożyć na stypendium. Co studiuje? Filologię rosyjską. Wie pani co? Myśmy ją namówili, bo tak naprawdę moja córka teraz pracuje w firmie i tam jest takie zapotrzebowanie, a ona go zna. Naprawdę ona jest księgową z zawodu stamtąd i jeżeli ona jeszcze to będzie miała ten plus, no to spokojnie znajdzie pracę. Moja córka zna angielski język, rosyjski, no ta młodsza, i po Akademii Ekonomicznej. Tyle roboty. Proszę siadać i ja pani opowiem. Na przykład moja młodsza córka, jak myśmy przyjechali, to ona no nie znała tego języka rosyjskiego, bo ona przyjechała jeszcze jako małe dziecko i poszła tu do polskiej szkoły. Ona tyle znała, ile my, wie pani, na początku naszego przyjazdu jeszcze nie mówiliśmy dobrze po polsku i rozmawialiśmy między sobą. Później to wszystko się zaniechało i my rozmawiamy po polsku, wszędzie mamy dwóch zięciów, też Polaków i wie pani, i u nas w domu nie ma mowy rosyjskiej w ogóle. Naprawdę nie znała tego języka. Ona musiała go się uczyć. Proszę. Widzi pani, dostali takie mieszkanko fajne, nie? Okna przy drodze. A na górze u nas tak duszno, że nie do wytrzymania. Słońce grzeje w okna. Mieliśmy dom, małe gospodarstwo domowe. Oprócz tego pracowaliśmy a w wiejskiej miejscowości, to praca od rana do wieczora. Polacy, którzy teraz pozostali w stepach, zostali jako mniejszość narodowa w Kazachstanie. Bardzo dużo Polaków wyjechało nawet do Rosji, do obwodu kaliningradzkiego. Są tacy, którzy nie mają za co wyjechać, nie mają środków, żeby tam coś kupić. W Kazachstanie, w stepach kazachskich nic nie da się sprzedać, ponieważ jeżeli tam ktoś ma ten domek, to jeżeli sprzeda za parę groszy, to tylko im starczy na to, żeby wyjechać z Kazachstanu. I taka sytuacja jest Polaków w stepach kazachskich. Może zamknąć okno, bo będzie... No. Aleksandra Ślusarek, prezes Związku Repatriantów Rzeczpospolitej Polskiej. Kiedyś spotkałam taką osobę znaczącą w Małopolsce, która służbowo wyjechała do Kazachstanu i po przyjeździe mówi do mnie: ale pani Aleksandra, czy to nie jest jakaś przesada? Naprawdę, przecież ja byłem w Kazachstanie i naprawdę tam wcale nie jest tak źle. A gdzie pan był? No okazuje się, że był w najlepszym kurorcie Nazarbajewa, że jeździł na pokazowe wsie, gdzie Polacy przychodzili z siebie, żeby przyjąć, bo przyjechali Polacy. I taki to był obraz. Czekają na to, że Polska się odezwie i zabierze, ale to jest bardzo ciężka sprawa z tego powodu, że dokumenty składają w ambasadzie polskiej, ale czekają na to, żeby się znalazł sponsor, który ich zaprosił, bo tak po prostu nie wyjedziesz. Lucyna Gajda, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zapraszającym może być gmina, starosta, jednostka organizacyjna, jednostka prawna, a także osoba prywatna, ale to tylko z członków swoich najbliższej rodziny. Ale te podmioty muszą wykazać, że są w stanie zapewnić repatriantom tak zwane warunki do osiedlenia na minimum 12 miesięcy. Te warunki do osiedlenia to lokal mieszkalny i źródła utrzymania. I mama moja tu mieszka z siostrą w Zakopanem. Siostrzenica mieszka w Warszawie. Rodzice mojego męża przyjechali do Tymbarku. I teraz siostrzenica przyjechała z rodziną do Myślenic. Kiedy państwo przyjechali tu do Myślenic? 16 listopada. Samolotem lecieliście ile? 5 godzin. Nie więcej. To z 5 godzin do Kijowa i tu, no i tu od Warszawy, no to gdzieś 2 doby może, nie? Ja dostałam sygnał, że jest taka osoba, deweloper w Myślenicach, który chciałby przekazać mieszkanie i chciałby ściągnąć tutaj repatriantów. Więc natychmiast oczywiście zadzwoniłam do burmistrza i rozpoczęliśmy całą procedurę. Dobra, zaraz tam dojadę do was, już dojeżdżam do was. Dobra, dobra, dobra, dzięki, no należy. Maciek Ostrowski, burmistrz Myślenic. Po pierwsze znalazło się mieszkanie. Myśmy zorganizowali sprawy związane z procedurą, no i trzeba było jeszcze zorganizować warunki, czyli pracę tak naprawdę, żeby mieli. Była sprawa związana jeszcze z wizami, żeby oni uzyskali wizy, pieniądze na zakupy, na takie rzeczy podstawowe, żeby oni funkcjonowali. Procedura jest skomplikowana, natomiast mówię, długotrwała, natomiast no, koniec końców się udało. To w świecie psychoterapeutycznej zrobiło się wolne miejsce i akurat to jest nasz OPS tym zarządza i przyjął tą panią. Dzieci próbują z panią nawiązywać rozmowę? Tak, tak, tak. O co pytają? No, jak tam w Kazachstanie? A dlaczego mieszkała w Kazachstanie, a rozmawiała po rosyjsku? No, takie różne. Pracuję w Krzyżkowicach na budowie. No, wszystko robię. Układam kostkę brukową, ziemniane roboty. Czym się pan zajmował? Robił na traktorze. 12 lat robił. Pytali, czy pan się nie boi jechać tak daleko? No, tak, tak. Pytaliście. No, pan więcej wszystkich był zadowolony, żeby jechać tutaj. No tam ciężko, naprawdę ciężko. Ludność słowiańska ucieka, gdzie mam możliwość. Dlaczego akurat ta rodzina, a nie inna? Tu wyszła propozycja od tego dewelopera. Siostra tej pani już parę dobrych lat mieszka w Polsce, mieszka w Krakowie i ona prosiła o ściągnięcie. Myśmy nie weryfikowali, weryfikowały nam Urzędy do Spraw Repatriacji właśnie i Urząd Wojewódzki. Przyszliśmy do szkoły, spotkaliśmy ze wszystkimi. Bardzo dobrze. I wychowawcy, i pani dyrektor. Poszliśmy do biblioteki, wzięliśmy książki. Przedstawiłem się, jak nazywam się. Pan Deczkowski, on powiedział, że ja mam takich samych wnuków i chcę, żeby tym dzieciom też pięknie się żyło i żeby w końcu mieli jakąś przyszłość. Do której klasy chodzisz? Do piątej. A ty? Do drugiej. No, mam angielski, polski, matematyki. A nie miałeś problemów z językiem polskim? No, na początku miałam. To bardzo dobry wychowawcy, to bardzo wdzięczny. Miałam dodatkowe w bibliotece zajęcia polskiego języka. U męża zostałaś mama i siostra. Zostałaś moje rodzice i najmłodsza siostra z rodziną. Jeszcze 2 moje siostry. I właśnie wszyscy już mają dokumenty oddane do bazy rodak i czekają na to, że ktoś im pomoże ze strony Polski. Ile lat już są w tej bazie? Siostry już 3 czy 4 lata. Baza Rodak to jest taka lista oczekujących, na mocy której, jeżeli ktoś złoży dokumenty, udowodni swoją polskość, no to dostaje uznanie za osobę pochodzenia polskiego i dostaje przyrzeczenie wizy. Ci ludzie, otrzymując przyrzeczenie wizy, myślą, że oni już wyjadą. Nic podobnego. Ludzie czekają od 2000 roku w tej kolejce, jeżeli się w ogóle załapią do tej kolejki. Lecą do tej ojczyzny, chcą składać dokumenty, ale to nie takie łatwe. Bardzo trudno było w Astanie się na przykład dostać, państwo są tego dowodem. Wtedy konsulat przeszkadzał, bo mówili, a pani jaki ma zawód? A po co pani tam? Kto tam na panią czeka? Do Stany trzeba to 450 kilometrów. Niemałe pieniądze do tego trzeba wydać. Byłyście 3 razy? 3 razy, tak. Nie zawsze z pierwszego razu udało się egzamin zdać po polskim języku. Myślę, że ten ostatni raz, czyli 3 raz, kiedy pani jechała, już mając zaproszenie konkretnej osoby, czy zapewniony lokal i pracę. To zupełnie już inaczej wygląda. Na początku lat 90. pamiętam, że było 30 prawie nauczycieli języka polskiego w Kazachstanie. Wtedy była wielka euforia. Boże, ściągamy swoich. Właśnie, jest czas. Mamy najjaśniejszą niepodległą. Wreszcie ściągamy swoich. Więc posyłaliśmy tam nauczycieli. No w tej chwili nie wiem, czy jest ich 6 czy 7 w całym Kazachstanie, kraju, który jest 9-krotnie większy od Polski. No i skąd oni mają ten język polski umieć? Oni mieszkają w wiejskiej miejscowości i tamte miejscowości tak porozrzucane, 20-30 kilometrów jedna od drugiej. Nauczyciel przyjeżdża do jakiejś miejscowości, która jest takim centrum rejonowym i tam się znajduje ten nauczyciel. Ci ludzie, którzy ciężko pracują w gospodarstwie, oni po prostu nie mają możliwości dotrzeć jeszcze ileś kilometrów, żeby się uczyć języka polskiego. Na przykład Tatiana i jej dzieci po polsku umiały, ponieważ jej siostra Oksana, tu uczą się w Polsce, przyjechała do domu i ich uczyła. Ale przecież częścią egzaminu są również pytania. Ile dopływów ma Wisła? Z czego składa się Makowiec? Czy kto jest patronem Krakowa? No Boże, no to nie jeden Polak by się dobrze zastanowił. Rdzenny mieszkający od zawsze tutaj. Tak wygląda egzamin Polaka z polskości. Polaka, który od 80 prawie lat siedzi w stepach kazachskich. Jest około 20 tysięcy do zabrania. Ilu repatriantów przyjechało w tym roku do Małopolski, a ilu w latach ubiegłych? Przeciętnie przyjeżdża około 15 repatriantów. W roku 2013 przyjechało 27 repatriantów plus 8 członków rodziny repatriantów. Natomiast na razie w 2014 roku przybyło do Polski 3 repatriantów. Repatriacja jest totalną klapą w tej chwili, bo nikt nie odpowiada za nią. Mieczysław Kęsek, dyrektor Urzędu Miasta i Gminy Myślenica. Nie zawsze gminy, samorządy dysponują lokalami, które mogły udostępnić dla repatriantów. Opinie też negatywne słyszałem, ileś tam przypadków, które mówiły o tym, że Polska stała się takim miejscem przesiadkowym jakby do innych krajów Unii Europejskiej. Cały obowiązek zorganizowania mieszkania i pracy spada na gminy. Dokładnie tak. Większej pomocy ze strony państwa no nie ma. Myślę, że to wszystkie rządy po kolei przeszły od kilkunastu, kilkudziesięciu lat i konkretnych rozwiązań nie pokazały. I tu generalnie potrzeba konkretnych rozwiązań mieszkania i pracy. Ja poszedłem do domu i nie powiedziałem mamie, że pójdę do domu sam. I wychowawcy też nie powiedziała tym i dlatego się zdenerwowali. No my przyszli do domu, a on już tu czekał na nas. Bo nie miałam kluczu. Pani Aleksandra, gdzie pani uciekła? Ja jeszcze nie poszedłem. Widać, że oni są szczęśliwi, że w końcu tu, że już za plecami mają stepy kazachskie i że tu mogą spokojnie żyć, się cieszyć życiem, kształcić dzieci. Docenią to, że im tak się udało, że szczęście im się uśmiechnęło. Jak tu przyjechali, to oni byli tak zaskoczeni, że mieszkanie tu od razu. Człowiek w ogóle od razu powiedzieć, że z jednego kraju do drugiego kraju to szok. Jutro także audycja popołudniowa. Był to reportaż Ewy Szkurłat z Polskiego Radia Kraków zatytułowany Puste Stepy. Jutro kolejny reportaż. To chciałem państwu przekazać za 29 minut, godzina 19. Tak jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję. Przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz, kiedy stoję i się świecę? wczesny hotelowy pokój. Tam, gdzie centrum świata, bez ciebie trudno mi zrozumieć, bez ciebie wciąż się miota. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Teraz stoję i zapraszam. Teraz stoję i się świecę. Waglewscy rodzinnie Bóg. To jest tytuł tego nagrania. Pan Przemek donosi, że zanika nasz sygnał na terenie Warszawy. No a to znaczy, że w niektórych rejonach stolicy porządnie brzmi i błyszczy. Ale zapowiadaliśmy, ostrzegaliśmy, no i teraz winni czuć się nie możemy. W sprawie różowej płyty to jeszcze jedna ciekawa informacja. Tutaj słuchacz przysłał zresztą stosowne zdjęcie z załączniku. Także zespół Pantera wydał swego czasu płytę różową. No i była to, jak można się domyślić, różowa Pantera. Tak się zastanawiam, odnośnie wczorajszego wyniku meczu. Ilu było Kozaków, tak zwanych, którzy obstawili prawidłowy wynik? I śmiem twierdzić, że te osoby, które obstawiły wynik i trafiły wynik, w ogóle się nie znają na piłce. Coś w tym jest. To ja śmiem twierdzić, że te osoby dziś właśnie pakują się na Hawaje. Albo inne cudowne miejsce na ziemi. No ale co, zazdrościć przecież nie ma czego. Tak bezrobocie... urlopowe, do końca życia. Kaiser Chiefs. That's your imaginary gun. I own a replica gun. When we fly away from home, we send in the drones, I study military maths. It helps me relax. What an ending when I'm standing in the I'm Nowe nagranie Kaiser Chiefs w Trójce w audycji popołudniowej. No i teraz zmienimy temat diametralnie. Wybierzemy się w miejsce szczególne. Tam trafił nasz korespondent. Zapraszamy do Trójki. Ale po kolei. Rosja domaga się od władz Ukrainy przerwania operacji wojskowej, oskarża Kijów o pacyfikację ludności cywilnej południowo-wschodnich regionów. To nie separatyści są tymi złymi, ale ukraińska armia. Ponieważ tego typu argumenty nie przekonują krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, Moskwa postanowiła pokazać światu, jak wygląda sytuacja na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. Do obwodu rostowskiego zaproszono zagranicznych korespondentów pracujących w Rosji. Na miejsce poleciał też Maciej Jastrzębski. Najpierw pokazano nam posterunek graniczny w Nowoszachtyńsku. To w tym miejscu od czerwca rozrywają się pociski wystrzeliwane ze strony ukraińskiej, opowiada szef służby granicznej obwodu rostowskiego Leonid Smyk. O tym posterunku jest głośno od dawna, bo już 20 czerwca trafiły w niego pociski wystrzelane ze strony ukraińskiej. Spadały tu pociski artyleryjskie, karabinowe i z moździerzy. Tak było niemal każdego dnia. Ostatni raz 7 lipca. Musieliśmy zamknąć przejście graniczne i zadbać o bezpieczeństwo pracujących tu ludzi. Ślady po kulach, szyby potrzaskane odłamkami, zniszczony jeden z budynków, worki z piaskiem i patrole uzbrojonych po zęby pograniczników. Taki obraz rosyjsko-ukraińskiego przejścia granicznego zobaczyli zagraniczni dziennikarze. 5 kilometrów dalej namioty służb ratowniczych, polowa kuchnia i toalety. Jest nawet wydzielone miejsce dla palących. To obóz dla uchodźców z Ukrainy. Jest ich około 500. My przyjechali z Krasnodonu, Luganskiej oblasti. U nas w Krasnodonie происходит naturalna wojna. Przyjechaliśmy z Krasnodonu, z obwodu ugańskiego. Mamy tam u nas prawdziwą wojnę. Giną ludzie. Strzelają do nas z każdego rodzaju broni, nawet z wyrzutni rakiet Grad. Snajperzy nie pozwalają nam uciekać. Siedzą schowani na rogatkach i strzelają do uchodźców. Uciekliśmy z nadzieją, że dostaniemy status uchodźcy. Dadzą nam schronienie i pracę. Będziemy żyć tutaj, w Rosji. Będziemy nadzieje się na pomoc, to nam pomogą. Tam prosto nie ma życia. No jaka to życie, jeśli dzieci nie mogą chodzić do szkoły? Tam nie ma życia. Jakie to życie, jeśli dzieci nie mogą chodzić do szkoły, nie ma opieki medycznej, pracy ani oświaty. To nie jest życie. Ogromna prośba od mnie, od moich dzieci. Tu nie nada smatrzeć. To my już przeszli ad. Mam prośbę ode mnie i od moich dzieci. Pojedźcie do Słowiańska. W rosyjskim obozie dla uchodźców nie ma co oglądać. Tam żeśmy przeżyli piekło, a tutaj jest raj. Myśmy jakoś się wyrwali. Możemy powiedzieć, że jesteśmy na wolności, a tam ludzie w piekle zostali. Na swobodzie i nas przyjęli, a tam my żyli w adu. No ja nadzieję, że to wszystko ucichnie, strzelba przestanie, my wrócimy się do domu. Nie chcę zostawać w Rosji na zawsze. Liczę, że przestaną strzelać i będę mogła wrócić do domu. Na Ukrainie zostawiliśmy wszystko, majątek, pracę. Tak jak staliśmy, uciekliśmy. Pyta mnie pan, kto jest winien? Władze nasze. Jak można strzelać do cywilów, do kobiet, do dzieci? Strzelać w mirnych życieli, w żęczyn, w dzieci, to... Wśród uchodźców są jednak i tacy, którzy widzą winowajców aż za oceanem. Barack Obama. Obama jest wszystkiemu winien. W naszym Donbasie jest gaz łupkowy i dlatego tak cierpimy. Przez ten gaz i pierwszego faszystę świata, Baracka Obamę. Pierwszy faszystę to Barack Obama. Albo nie udało mi się trafić na człowieka, albo takowego nie ma wśród ukraińskich uchodźców, który miałby inne zdanie. Wszyscy jak jeden krytykują ukraińską armię i dziękują Rosji za pomoc. I na koniec dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, w obozach dla uchodźców są głównie kobiety, bo mężczyźni walczą na Ukrainie. Po drugie, rosyjscy dziennikarze, którzy przyjechali do Rostowa, są głównie zainteresowani przygotowywaniem materiałów nie o uchodźcach, ale o swoich kolegach z zagranicy. Z Rostowa nad Donem Maciej Jastrzębski. A jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Relacja naszego ukraińskiego korespondenta ze wschodnich rejonów Ukrainy. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 17 minut 19. Za chwilę bardzo ważny projekt, ale wcześniej jeszcze Lechia Nerka. Podpływa do mnie aż pod drogą ogromna, wypełniona mgłą i straszy mnie ogromna rywalnufa. Że kiedy powie nie, dlaczego we mnie zdech wspaniale normalny dziki żeń, to Boże mój odzyskane polety. Ej, rybo lufomano, nie dam rady. Ej, rybo lufomanie, wyczerp mnie. Bądź zawsze przy mnie, lecz bez przesady. Nie zrób za dobrze mi, bo będzie źle. Tak jest. Lufa oznacza śmierć. Ryba, do czego chcę. Lufa już mi nie grozi, chyba też chyba nie. Ej, rybo lufomano, nie dam rady. Ej, rybo lufomanie, nie tępuj mnie. Bądź zawsze przy. przy mnie leć bez przesady. Dobrze mi, bo będzie źle. Tak jest. Podpływa do mnie aż po stron ogromna, wypełniona błąd. Straszy mnie ogromna ryba lupa. Że kiedy powiem jej, dlaczego we mnie zdejść paranormalny dziki rzęk, to Boże mój odzyskam me polety i we. Lufomano, nie dam rady. Ej, bo lufomanie, wytępuj mnie. Bądź zawsze przy mnie, lecz bez przesady. Nie zrób za dobrze, bo będzie źle. Tak jest. Program trzeci za kwadrans, 19. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dziś firma DuPont przedstawiła opracowany na jej zlecenie Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego. Naszym gościem jest pan Włodzimierz Soboń, dyrektor programów strategicznych DuPont Poland. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie dyrektorze, co oznacza bezpieczeństwo żywnościowe? Bezpieczeństwo żywnościowe to jest taka sytuacja, w której wszyscy ludzie w zasadzie w każdym czasie mają psychologiczne, społeczne i ekonomiczne możliwości dostępu do wystarczającej ilości bogatej w składniki ożywcze żywności, która spełnia potrzeby żywieniowe niezbędne dla zdrowego i aktywnego trybu życia. Taka jest definicja. I to badanie to pokazuje, tak? Więc tak, badanie, tak, zdecydowanie badanie to pokazuje. Badanie obejmuje 109 krajów na świecie. I co jest badane? 28 czynników. 28 czynników, które zostały podzielone... No wszystkie nie wymienimy. Nie wymienimy wszystkich, one zostały podzielone na trzy podstawowe kategorie. To jest osiągalność cenowa. Bardzo ważna. Bardzo ważna. Dostęp do żywności oraz jakość i bezpieczeństwo tej żywności. I powiedział pan o 109 krajach, czyli cały świat de facto. No prawie. Ciągle jest jeszcze kilka państw, które nie zostały włączone do badania, ale to wynika po prostu z braku dostępu do wiarygodnych danych. Mm-hmm. Dwa nowe czynniki w tym badaniu zostały dodane w tym roku. Zgadza się. Zresztą bardzo interesujące, bo po pierwsze to jest poziom strat żywności, a po drugie to jest kwestia otyłości. Jeden i drugi czynnik ma bardzo duży wpływ na, no w ogóle na pozycję później państwa w indeksie. Na kondycję człowieka ma wpływ, na prawda? Na kondycję człowieka w efekcie, tak. I to jest ważne. Dobrze. Pierwsze miejsce kto zajął? No więc pierwsze miejsce co roku, jak co roku, zajęły Stany Zjednoczone. Następnie, na drugim miejscu, tutaj jest niespodzianka, znalazła się Austria. Później. Dlaczego niespodzianka? No dla nas to była niespodzianka. Tutaj dzisiaj podczas konferencji prasowej dziennikarze też byli zaskoczeni. Nie ma takiej percepcji Austrii jako kraju o najwyższym. Spodziewaliśmy się Kanady. Następnie jest Holandia i Norwegia. Singapur, to w zasadzie jedyne państwo azjatyckie w pierwszej dziesiątce. Irlandia, Kanada, Niemcy i Francja. To jest pierwsza dziesiątka. No tak, a my zajmujemy 26 miejsce. Zgadza się. I co to, panie dyrektorze, co to oznacza dla nas? Co to dla nas oznacza? No, 26 miejsce, zresztą to jest awans, bo w zeszłym roku zajmowaliśmy 27 miejsce. No, jeden punkt. No, jeden punkt. Ja może się skupię na kilku takich mocnych stronach Polski. Po pierwsze, mamy bardzo dobre programy wspierające bezpieczeństwo żywnościowe. Rolnicy mają dostęp do finansowania. I to jest ocenione bardzo wysoko, bo zostaliśmy maksymalnie 100 punktów na 100. Mhm. Standardy żywienia również mamy na najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo żywności. Też wysoko. Też wysoko. Ważne. I stosunkowo jest niski udział osób znajdujących się poniżej światowego linii ubóstwa w populacji kraju. Za to dostaliśmy 99,8% punktu. Oprócz tego jest jeszcze kwestia wystarczalności dostaw i taryf importowych na żywność. Natomiast Tak, bardzo proszę. Natomiast mamy też słabe strony. Mianowicie? I tutaj słabą stroną jest poziom wydatków publicznych na badania i rozwój w rolnictwie. Dostaliśmy tylko 12,5 punktu na 100. Natomiast generalnie średnia jest... Jak to rozumieć, że nie prowadzimy badań, nie prowadzimy... Nie no, prowadzimy badania, natomiast porównując wydatki polskiego rządu na badania i rozwój, na przykład do wydatków samej, no porównajmy się w Unii Europejskiej, do Austrii, to Austria dostała 75 punktów. No tak. Holandia 75. My jesteśmy na poziomie, Polska jest na poziomie Grecji, Czechy, Włochy. To są te kraje, które mniej więcej na tym samym poziomie inwestują w badania i rozwój. To można interpretować różnie. To jest też fakt, że korzystamy z technologii, które powstają gdzie indziej na świecie. Są obecne firmy, tak jak DuPont, które proponują rozwiązania przygotowane przez te firmy. Gotowe. Dobrze, w Europie zajmujemy 18 miejsce. Tak, w Europie zajmujemy 18. Też niezbyt dobrze. Zależy jak na to patrzeć, bo znowu musimy się odnieść do całego indeksu. Jeżeli na 109 państw jesteśmy na 26 pozycji i jesteśmy w grupie państw, która ma najwyższy wynik. Osiągnęliśmy 72,7 punktu na 100 możliwych. Jesteśmy w tej grupie tych państw bezpiecznych. Mhm. Jakie znaczenie dla naszych decydentów ten indeks może być? Znaczenie dla naszych decydentów. No, jest jakby kilka poziomów odczytywania tego indeksu. Tak jak mówiłem, tam jest 28 czynników. Każdy można analizować, porównywać rok do roku, porównywać państwa między sobą. W związku z czym to może być kierunkowskaz do tego, nad czym należałoby popracować, co można usprawnić, tak żeby w efekcie ten poziom bezpieczeństwa żywnościowego był jak najwyższy. To są na przykład informacje dla rządzących krajem. Z drugiej strony mamy firmy międzynarodowe jak DuPont, która na tej podstawie również może podejmować decyzje o inwestycjach. Mm-hmm. Dobrze, i to też może się odnosić do całego świata? Oczywiście to się odnosi do całego świata. Aby zapewnić światu żywność? Cały czas jest problem, prawda? Aby wszystkich nakarmić. Ja tutaj chciałem też jeszcze zwrócić uwagę na te nowe czynniki, czyli na straty żywności. Ponieważ mniej więcej jest tak, że 1 na 8 osób na świecie kładzie się spać głodna, a my na świecie marnujemy 1,3 miliarda ton jedzenia rocznie. Mhm. W Polsce mówimy o marnowaniu w całym łańcuchu, to znaczy od pola, od produkcji, przez przetwarzanie, transport, dystrybucję, i to mniej więcej 2/3 tutaj tracimy. 1/3 tracimy już u nas w domach na stole, czy w restauracjach, i to jest związane z tym, że za dużo zamawiamy do kosza. I później do kosza, tak. Więc to jest bardzo duży problem i wiem, że wiele firm na świecie, w tym też DuPont, pracuje nad rozwiązaniami, które pozwalają przedłużyć trwałość tego jedzenia, lepiej je opakowywać, generalnie można było jak najmniej tego jedzenia zmarnować. Czyli następne badanie za rok. Następne badanie za rok. I zobaczymy wtedy te różnice. Tak jest. Ewentualnie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Włodzimierz Soboń. Dziękuję. Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Goodbye. Freak to zespół Smashing Pumpkins. To prawie wszystko, co przygotowaliśmy dziś w popołudniowej audycji. Za 4 minuty 19, za 4 minuty serwis, potem informacje o pogodzie, a najpierw informacje sportowe. A za oknami Przemyśliwieckiej już słychać. Finał Superpucharu Polski już za moment się rozpocznie. Kibice się rozgrzewają, ale my z drugiej strony obserwujemy krajobraz z zachodu Warszawy. To nie ja, w twoich myślach zawsze była. Nie. To ten tron pokrył dzisiaj wszystkie drzewa. Ten wzrok nad mym domem rzucił cienie. Przyszłaś ja na zbyt wcześnie. W ciemnej sieni płaszczły wisi. Nie pamiętacie. Czołome. To ten blask, co oślepia oczy moje. To ten żar, co mnie zmienia w żywy ogień. Nad mą głową bawię lato. Łąki już czerwieni mawu i rumienie się. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, Złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, jest 19. popołudniowa audycja, której przyszedł czas na serwis Trójki i przeszła także Małgorzata Malibowska. Starcie Tusk-Kaczyński zdominowało debatę nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Policjanci z Poznania skazani za akcję, w której zginął jeden nastolatek, a drugi został ranny. Są ofiary śmiertelne. Nawałnice zaatakowały północno-wschodnią część USA. Wynik raczej przesądzony, ale głosowania dopiero w piątek. W czasie debaty nad wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych opozycja nie zostawiła na nim suchej nitki. Koalicja murem stała za Bartłomiejem Sienkiewiczem. Sam minister mówił m.in., że jedynym popełnionym przestępstwem było nielegalne nagranie rozmowy. Zapewniał też, że nie było żadnych targów, a ani on, ani prezes Belka nie dbali o własny interes. Wcześniej na Wiejskiej przemawiał premier i prezes PiSu. Starcie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego zdominowało debatę nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Z Sejmu Łukasz Walewski. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński przypomniał, że półtora roku temu już zgłaszał kandydaturę profesora Piotra Glińskiego na premiera technicznego rządu, a od tego czasu sytuacja w kraju się nie poprawiła. Czy te zarzuty są w dalszym ciągu aktualne? Czy może rząd był zły, a teraz już jest lepszy? W żadnym wypadku. Premier Donald Tusk odpierał natomiast zarzuty, twierdząc, że prezes używa fałszywych danych, a następnie przeszedł do obrony przez atak. Tylko jedna rzecz istotna zdarzyła się od czasu poprzedniego wotum nieufności. Kolejne wybory, które przegraliście. To jest kolejna próba wywrócenia polskiego rządu. Tylko dlatego, że nie potraficie przekonać Polaków do swoich racji. Szef Ludowców Janusz Piechociński uznał z kolei słowa prezesa PiSu, który stwierdził, że nie ma szans na konfrontowanie się z premierem, za nieodpowiedzialne. Jestem przerażony, dajcie mi szansę, to będę się konfrontował. Nie pracował dla państwa, tylko się konfrontował. Zaś zdaniem Roberta Biedronia z Twojego Ruchu starcie Kaczyński-Tusk nie zmieniło niczego. Prowadzą tak naprawdę pyskówkę, a nie dyskusję o stanie państwa. A głosowanie nad odwołaniem rządu w piątek. Wiadomo już, że od głosu wstrzymają się oba kluby lewicowe, Twój Ruch i SLD, a w starciu z koalicją prawica nie ma szans na odwołanie rządu. Blisko 60 osób zostało nielegalnie nagranych. Taką liczbę prokuratura podała podczas posiedzenia sejmowej speckomisji, którego tematem była afera podsłuchowa ujawniona przez Tygodnik Wprost. Kolejna rozmowa na forum Komisji do Spraw Służb Specjalnych pokazała posłom niewiele więcej niż poprzednie. Żadnych rewelacji nie usłyszeliśmy, mówi posłanka PO Elżbieta Radziszewska, a nawet jeśli do jakiejś ważnej